baixamos a música de Malvela. Sí, porque estábamos aquí bailando xa, para poder saudar antes de ir rematar o programa de hoxe, antes de rematar a tempada con ben precisamente a Ernesto Lagarón. Don Ernesto Lagarón, hombre, boas tardes. Paisano. Hola, boas tardes. Boas tardes. Muchas gracias por atendernos, Ernesto. Vosotros. Queremos facernos eco do traballo que levacedes hai unhas horas casi, por así decilo, posto que ves de realizar pois ese xuntanza, non sei, convenio, congreso dos galegos do exterior en Santiago de Compostela, non? Sí, pois celebrouse o jueves e o viernes o congreso de migración galega en Santiago de Compostela. Eu xa como membro da comisión delegada tu como xa un día máis, miércoles. Claro. É do bello, porque eu xa me quedo en Galicia de vacacións. Vale. Pues é que míralo, xa non estás poñendo os dentes largos, Sí, oye, cando chega a Fonsagrada tens que me pagar un viño. Non hai ningún problema, xa o sei, contigo non hai problema. No, e aparte de que chamamos con él precisamente, él xa pertenecía a comisión delegada, pero agora volveron a facer seleccións, volveu a ser reelexido como membro destacado dentro de España, non? Sí, como ben sabes, elíxense 4 delegados por continente, máis 2 miembros natos, que é o Centro Galego de Buenos Aires, yo de o Centro Galego de Uruguai, porque, bueno, superaban os 50.000 socios. Ahora, na nova lei, baixaron xa o número de socios, e a propuesta era de que non houbera ningún privilegio, que naide pudera ser miembro nato por cuestión de número de socios. Sí. Pero bueno, dado a situación do Centro Galego de Buenos Aires, que é un centro insigne, centro histórico e referencia para todo o mundo, está pasando unha situación crítica que incluso pode desaparecer. Pois concedeuse esa representación na comisión delegada hasta o próximo congreso, que se estudiaría, se aprobara a lei, pois estudiaríase, pois de alguna maneira, de que non que se presentara as eleccións como cualquera outro centro. De eso depende máis ben de América, que é o que se acepta. Eu incluso propoñía que se tiña que haber 6 membros por América, que se os houbera, que ampliaran a representación, dado a cantidad de centros que había e a distancia que hai de uns a outros. Claro. Pero que non me parecía lógico que unha vez, exactamente, porque unha vez que un centro se reconoce por lei a galeguidade, pois ten os mesmos derechos e obligacións que outro calquera. Exactamente. Bueno, por maioría acordouse manter eso hasta o próximo consello, que serán 3 anos, e logo veremos que pasa. Quedou así. Entón, por España elíquense 4, saliu un representante polo País Vasco, outro por Castilla e León, que é o padre de Salamanca. Eu por Cataluña, outro ya de Sevilla. E no plenario do Consello pois debateuse a próxima lei ou a proposta de lei que... Sí, houve un debate importante por parte sobre todo de as sociedades suizas, que bueno, traían, incluso fixeron unha enmienda a totalidade, a cual foi rechazada, pero bueno, tamén houve outros aspectos que estuveron en conta. Eu creo que incluso estiraron atrás alguna propuesta que non estaba fora de todo de lugar. De lugar, pero claro, cando un presenta unha enmienda a totalidade, pois claro, pois ou vai todo ou non vai nada. Entonces, eu creo que se equivocaron un pouco na súa estrategia, e eso tamén no resto de Europa os castigou, deixando sin representantes, sabes tú. Carai. Con 10 votos que tiñan o resto de Europa, e 8 Suiza sola quedou fora. Vaya. En fin, esas cousas a veces que pasan. Las políticas, aunque sean de pouca altura, pasan esas cousas. Pagas un premio, un precio que non é precisamente o máis aceitado nese caso, non? Bueno. No, para mí non era o máis xusto, pero bueno, así foi a cuestión. Pero bueno, a lei é amplia e aberta. Eu para mí o máis importante está ahora no desarrollo do reglamento a lei, porque a máis a deixaron case toda o desarrollo do reglamento, e eu aí creo que é onde tenemos que poñer todas as entidades, toda a cabra no asador, porque é onde vai incidir máis, o sea, aquilo, como decía, que era Romanones, non, deixaime, tú nos fagas a lei e a mí deixaime fazer o reglamento, bueno, pois aquí vai pasar o mismo, o sea, máis quedou moi aberta o reglamento, entonces creo que no reglamento sí que teremos que facer un traballo importante para mellorala. Moi ben, moi ben. O sea, bueno, para o camiño que vai precisamente era aquel que xa comentaches máis en cosillas anteriores con respecto a que a unificar a maior parte das entidades, porque moitas delas levan camiño de desaparecer. Sí, ¿no? Sí, bueno, ya eso fue un mensaje que deu tanto o presidente Feijóo como que deu o secretario general, de que las entidades tenían que tender a unificarse, porque no se podían mantener 530 entidades galegas acá en todo el mundo, que eso era un coste muy importante, encima, pues claro, recibían poca cantidad, o cual os hacían las entidades muy débiles, sin poca representación, poca incidencia en los sitios donde estaban a nivel colectivo y a nivel institucional. Co que interesaba a Galicia, pues ter entidades fuertes que tuvieran incidencia, que representaran dignamente a Galicia. Eso, pues enténdese muy mal por parte da xente, o sea que xa veremos como queda. Despois hai unha cuestión na lei de claridade que recolle que calquera entidade xa para ser reconocida como colaboradora terá que ter como mínimo 100 socios. Claro, é o que dicen, de que se unha entidade colaboradora para reconocerla tiña que ter como mínimo 100 socios, que as outras que tiñan a lei tiñan que ter como mínimo o doble. Destacando dúas áreas, España e Europa, que non é o mismo que América. Para América, pois sabemos todos que 400 socios ou 2000 socios é pouco. Outra cosa é o origen de que sean gallegos ou non, aí xa é outro tema que habría que entrar, pero en España e en Europa, pois se poñemos un tope de 400 socios, creo que a tarde ninguna se llenaría. Claro, non quedaría máis remedio que se quedaran colaboradoras ou unificar. Eu penso que eso será o primeiro paso. Será fastidiado, se que se aproba a lei agora no 2013, como manifestou o presidente que tiña intención, para a comisión delegada, porque será aí un traballo tamén de traballar nese tema, dar un informe negativo ou positivo das entidades polas áreas correspondientes, o cual a mí nese tema pois non me cae nada, fai nada de gracia ter que evaluar ninguna outra entidade, pero bueno, cando un asume unha responsabilidade ten que asumirla con todas as consecuencias. Veremos a documentación, veremos os informes, veremos todos, en eso pois actuaremos en consecuencia, máis honradez posible e o máis limpio posible que se poida facer. É outra cousa non se podrá facer. Ernesto, acabo de recibir unha mensaxe falando precisamente de esta renovación dos 12 membros electos da comisión. Dice que dos 12, pois 5 repiten e o resto son novos, o sea que dos que repetides estás tú un deles, pero faime gracia o seguinte, porque me está traducido ao castelán. Dice la agrupación cultural gallega Añoranza de Barcelona por Cataluña, el centro o centro, o sea que a traducción aquí o galego hasta na propia xunta son capaces de darlle cinco voltas. Bueno, sí, sí, no, hai de todo. Bueno, os nombres, e outro de saudade, yo meu apellido Lagarón, que me poñan de todo menos Lagarón, xa non me extraña nada. Pero bueno, sí, eu son, nestes momentos son son o máis veterano da Comisión Delegada. Eu, como sabes, non vou, meu criterio sigue sendo o mismo. Cando eu non pertenecía á Comisión Delegada, incluso tuve anos que renunciei en a presentarme sequera, pois eu sabía completamente o valor que ten a Comisión Delegada, é un consello consultivo, que ademais facía moi pouco traballo, ainda así que fai algo máis, pero sigue facendo pouco. Eu para min díxeno, digo, díxen yo ao secretario xeral, se non llegaba máis contigo a Comisión Delegada, non estaría de mal no momento de crisis como esta desaparecerla e aforrar gastos. Claro que sí, claro. Esto, pertenezco a ela, Sí, sí, de todas maneiras, dito eso, eu tratarei de aportar o máximo posible en beneficio de entidades a esa comisión. E actuarei, pois, a responsabilidade que corresponde, pero non pasa ninguna cosa. O que pasa é que en Cataluña, que fomos ejemplo de organización durante varios anos, agora resulta que somos todo ejemplo contrario, somos o hazme reír de todos. E aí, pois, como xa non hai que esconder nada, hai dúas correntes, moi dúas tendencias, que ademais, por unha parte, están elevando ao máximo de confrontación, que non sei que pretenden con eso, cando o contrario tiña que ser tratar de que chegáramos a acordos e tal, pero están elevando a términos que eu penso que xa é irreconciliable, e sobre todo que a miña persona, pois, bueno, pero... Pero non son vos para a imaxe dos galegos, verdad? Non son vos para a imaxe. En Cataluña demos unha imaxe pésima no Congreso, e eso digo públicamente, claro. E non reconocido por min, senón reconocido por miembros de España e de Europa que me chegaron a decir, oi, o vosso é chegar a Roza xa... o despotismo total, eso é increíble que cheguéis a esas idades entre galegos do mismo sitio, é increíble. Bueno, pues demos unha imaxe ante a Xunta e ante todo o colectivo do mundo que desde logo deixa moito que desear. Sí. E ao final, para xogarnos nada, porque ao final, se eu me presentei tamén o teño que dicir, non me costa nada decirlo, foi porque os outros centros me pediron que me presentara. Nunha cuestión xa máis que de purito político, digo, a veces, porque non é tan importante pertenecer á Comisión Delegada, pero era o purito desse enfrentamiento, decir, para que tean el estamos nos, e tú és o que tens as posibilidades de ganar, e tens que te presentar. Bueno, pois un pouco tamén, eso foi un pouco a decisión de presentarme, pero creo que en Uruguai fixeron un xogo moi sucio, pasando cousas que as tiñamos que olvidar, e amais son cousas personales de alguna persona que na vida privada de cada un, desde logo eu non teño nada que dicir. E aquí volveron a sacar o mismo tema e cousas peores, pero desde logo non lle deu moito resultado, porque sacaron os mismos votos que sacaron Uruguai despois de 3 anos. O sea que a situación non teñen demasiado clara. Xa lle dixen, pode parecer unha fanfarronería, pero dixen yo como sentía e como sinto, dixen yo a Carrete, o representante, o meu contrincante, dixen yo, mira, ganaste unhas eleccións unha vez por boa fe, por parte miña, que foi cando perdí a federación. E xogaste sucio, pero agora xa non vos vale o tema sucio, mentre que usted non me vais a ganar ninguna máis. Muy ben. Parece un pouco de fanfarronería, No. A realidade, A realidade é triste esa. E o que pasa é que cando tiñamos que facer os esforzos, os libros, presentar unha serie de enmendas a Lei de Galeguidade, presentar proxectos culturales importantes, presentar que temos capacidade e temos xente, capital humano para facer todo ese traballo, nos esteamos perdendo o tempo en peleas, en historias que non veñen ao caso para nada. Isto é, desgraciadamente, é o signo dos galegos que nos leva a estar moitas veces onde estamos. Bajezas, non? Que o que, sí, o que sí, temos sí. En... Bueno, pois pues nada, que felicitamoste novamente, Ernesto, que seguro que o labor, aínda que sea cativo, seguro que se levará adiante dende a túa posibilidades, e ademais tes o aval precisamente dos votos que te lixiron e das entidades que están en o aval de 26 entidades de España, sí. Bueno, o único que sacou 27 votos foi o la de País Vasco, uh-huh. E despois son eu, pero bueno, o aval dos votos, pois hai que, evidentemente, é importante que non usarlo, pero o aval ten que ser o traballo do día a día, que seamos capaces de fazer un traballo digno dentro das poucas posibilidades que hai, e que nos deixemos de unha serie de tonterías, e poñamos uns todos a traballar nunha línea que boa falta nos fai, e se queremos dar un pouco de servicio àqueles que representamos, eu penso que é o mellor que podemos facer. Pois alegrámonos moitísimo, desexámosche todo o mellor para estas vacacións e que recollas repoñas as pilas aí ahora mismo en Galicia, que xa dis que te quedas aí. Bueno, de todas maneiras teño que fazer un viaxe porque teño unha reunión o miércoles en Barcelona, entonces o miércoles pola mañá estarei en Barcelona, pero pola noite xa regreso outra vez, xa pa... definitivamente. Alegrámonos moitísimo, seguro que, bueno, pues, pois disfrutarás de esas vacacións. Como dice Armando, por ali nos atoparemos, si pode ser, pois degustaremos algún caldo galego ou algunha outra cousa xunto a ti, debatindo cousas destas que, bueno, algunhas veces nós tamén aportamos algo, non? Sí. No, a xente o que máis aporta, eu precisamente unha das cousas que vou promover agora a nivel da asociación cando vai aí, vai ser un congreso da xuventude, pero non vai ser só a xuventude, vai ser daquela xente que tamén teña experiencia, e sobre todo, ese será o previo ao congreso, pois a veces podo xuntar un equipo de xente para preparar unha serie de ponencias, polo menos dos ou tres, e que a xuventude, pois levados o papel ou algún sitio un fin de semana que debaten e que saquen as súas conclusións, que serán boas para todos, e a mí servirame tamén un pouco de vieiro para ir planteando temas. Muy ben. Aí ten que haber a participación pois de todos, e eso creo que será o camín participativo para ter vale. Claras as ideas. Es eso que nos queremos, que ti pois teñas todos esos datos de continuidade, que teñas moitos éxitos, bueno, pois a partir de setembro volveremos a conectar contigo, seguro que nos poñerás en antecedentes de cousas novas que tendes aí previstas. Esperemos que sí. Moitas gracias, Ernesto. Dale un abrazo a vosotros e gracias por chamar. Moitas gracias a ti, veña. Adiós.